Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün bir mimar arkadaşımız var stüdyomuzda. Ali Hacı Alaoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Sağolunuz. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacı Alaoğlu arkadaşımız. Kendisiyle TUMOP, Torba Yasa, hatta biraz da belki Galata Port'a da gireriz. Galata Port'ta sizin çok yakından izlediğiniz evet. Bir konu. Evet. Nasıl başlıyoruz Elvan? Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz böyle grip bir durum var ama inşallah program içerisinde öksürük krizlerine girmeyiz. Evet, biz araya hiç girmeyeceğimiz için bütün programı sen götürdün. Tabii, öyle olacak. Şakırsın. Esasında konu tabii senin de başta söylediğin gibi çok kapsamlı bir kanun tasarısı taslağı var önümüzde. Evet. 3194 sayılı İmar Kanunu. Ve 10 başka evet. Kanunda değişiklik öngören bir son yılların modası torba kanun taslağı. Ve bu taslakta hepimizi, bütün herkesi ilgilendiren birçok ilginç, değişik ve de tartışılmaya açık madde var. Bugün onlar üzerinden gideceğiz. Kanun tasarısı taslağı içerisinde tabii başka konular da var ama programın süresi onlara yeter mi? Açıkçası bilemiyorum. Öncelikle tabii ana başlık olarak imar kanundaki değişiklikleri ele alacağız. Konumuzla birlikte onları bir dinleyicilerimizin takip edebileceği seviyede bir şekilde açmaya çalışacağız. Evet, hoş geldiniz tekrar. 3194 sayılı imar kanununda değişiklik yapan ve de diğer 9 kanunda değişiklik yapan bir tasarı taslağı. Evet. Ana hatlarıyla neler değiştirmek isteniyor? Bu yani bir belli bir stratejik bir yaklaşımın esasında bir ürünü olduğu hep söyleniyor. Bu konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii bu tüm düzenlemelerin, bu tür değişikliklerin bir ruhu var. Bahsettiğiniz zannediyorum o. Bu imar yasasıyla birlikte değiştirilmesi öngörülen diğer yasalar tamamıyla bütünüyle kentleşme sürecine dönük yasalar. Uzun zamandır zaten mevcut siyasi yapının gerek belediyeler düzeyinde olsun gerek iktidar düzeyinde olsun kent politikalarının büyük ölçüde nüfus yoğunluğunun da kentlerde özellikle son yıllarda %80'e varan düzeyde kentlerde yoğunlaşmasıyla birlikte yaratılan talebe de bağlı olarak oluşturulan kent rantından bunun finansmana dönüştürülmesi ve siyaseten bunun bir kaynak olarak değerlendirilmesini hedefleyen düzenlemeler yapılıyor. Amaç bütünüyle birçok diğer yasalardaki yeni çıkarılan yasalar olsun bunu görebiliyoruz. Şehircilik ve Kentleşme ve Şehircilik Bakanlığı'nın kuruluş yasasında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta biz bazı tanımlamalarda bakanlığı bir Türkiye Belediyesi olarak da ifadelendiriyoruz anlaşılması için. Buradan bakarsak şu an imar yasasında değiştirilmek istenenler nedir? Bunlara değinebiliriz. Çok önemli 3 temel bir kavramda değişiklik var. Diğerleri bunu tamamlayacak düzeyde. Bunlardan bir tanesi imar hakkı düzenlemesi. Biliyorsunuz mülkiyete esas bir hak tanımıyla bir gayrimenkul tanımlaması söz konusudur. Bunun tapuda tescilleri söz konusudur. Şimdi imar planlarıyla yapılan bir düzenlemeyi bir imar hakkı gibi değerlendirip bunun menkul değere dönüştürülmesi bu yasada öngörülüyor. Evet. Bu ne demektir? Tabii ki öncelikli olarak çoğu zaman dillendirilirken ve anlatılırken kentsel dönüşüm yasasında da olduğu gibi genel bir benimseme algısı oluşturulması için kimsenin mevcut hakkını kaybetmemesi yönünde bir menkul değere dönüştürüleceği vurgusu yapılıyor. Fakat hemen başka bir maddedeki değer artışından %40'lık payın kamuya adına özellikle de büyük ölçüde bakanlığa pay aktarılmasını öngören düzenlemeyle birlikte değerlendirdiğimizde bunun kentte oluşan talebin de getirdiği kentte oluşan aşırı gayrimenkule dönük talebi imar hakkıyla karşılığını getirip bunu menkul değere dönüştürerek oradan da şehircilik ve büyük ölçüdeki %40'ını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. %40 bu pay artışı bu değer artışından pay almayı öngörüyor. Yani bakanlık diyor ki ben bir yerde plan değişikliği yapıp size imar artışı verebilirim ama bunun %40'ını kamu harcamaları adına alacağım diyor. Evet. Şimdi bu kamu payına... Yani şu soruyu sormak istiyorum. Diyelim evet. ki bahçeli evlerde evet. Bir evim var. İki evet. katlı bir evet. evim var. Geliyorlar bana diyorlar ki biz burayı değerlendireceğiz. Evet. Burada bir artış olacak. Değer artışı olacak. Menkul artıştan onu anlıyoruz değil evet. mi? Evet. Ve oraya gelecekler bir bina yapacaklar diyelim. O benim arazime. İmar hakkı tanıyacak. Örneğin evet. 5 kat daha imar hakkı tanıdıysa bunun 2 katı bakanlığın anlamındadır bu. %40'ı. Evet. %40'ı bu deyince bu. Evet. Şimdi tabii buradan hemen şu soruyu sormak lazım. Bahçeliler Belediyesi'nde o evin yolunu, kanalizasyonunu, elektriğini bakanlık mı getiriyor, belediye mi getiriyor? Soru birincisi bu. Evet. Dolayısıyla planı yapan, şimdi bu uygulama İsrail'de yapıldı. İngiltere'de yapıldı. Yani değer artışının kamuya aktarılması prensipte doğru olan bir şeydir. Biz buna karşı değiliz. Evet. Ancak değer artışının bu yasada düzenlediği şekliyle direkt bakanlığın alması ve rantı aynı kurumun arttırıyor olması, imar hakkını aynı kurumun arttırıyor olmasında sıkıntı var. Evet. Yani ben bakanlık olarak atıyorum 5 katlı olan yerleri 10 kata çıkartabilirim ve bundan 2 kat payımı alabilirim. Böyle bir kentleşme planlama kültürü olmaz. Yani biz planlamaya kentlerin değeri üzerinden bakamayız. Bir maddi değer açısından bir düzenleme ruhuyla bakamayız. Temel sıkıntı burada. Yaşam alanları olarak mı biz kentlerimize bakacağız? Yoksa bu yapılaşmadan, bu değişiklikten ne kadar da para girdisi olacak? Bu şekilde mi bakacağız? Bu açıdan bu imar hakkı kavramının geliştirilmesi ve bunun menkul değere dönüşmesi daha sonra bir imar borsasının da oluşmasına sebebiyet verecektir. Hı hı. Yani şöyle düşünün, sizin bir yerde mülkünüz var ve orada %10 hisseye sahipsiniz. 100 metrekare de 10 metrekare sizindir. Buraya bir imar hakkı getirilerek, bu da belgelendirilerek satıldığında verilen imar hakkı kadar aslında arsa payınızdan siz yer satmış olacaksınız. Tabii. Bir kere bu gerçeği görmek lazım. Tabii. O bakımdan 10 metrekareniz varsa 5 metrekareye düşecek diyelim, bir o kadar daha arttığında ki evet. bunun bir kısmını da zaten bakanlığın alacağını söylüyoruz bilabeder. O bakımdan imar borsasının oluşması demek çok ciddi bir şekilde spekülatif el değişmelerin sizin var olduğunuz bir mülkiyetinizin bu şekildeki imar hakkıyla el değişmesiyle aslında ekonomik gücü olmayanların yaşadığı, bulunduğu bölgede yaşam güvencesinin de ortadan kalkması anlamına geliyor. Evet. Böyle bir süreci de beraberinde getirecek. Evet, zaten bu sürecin içindeyiz. Var evet, bu tabii. açıdan bunu biz doğru sağlıklı bulmuyoruz. Evet. Devam edelim isterseniz. Tabii. İmar yasasında evet. neler değişiyor? Evet. Başka bir konu daha var bununla, buna bağlı olarak. Bu değer artışıyla ilgili belediyeler eğer değer şey yaparsa, planlama yaparsa Bu artış miktarının %30'unu yine bakanlık alıyor. Kalan %70'i ilçe belediye ile büyükşehir belediyesi bölüşüyor. Arasında paylaşıyor. Evet, böyle de bir belediyelere de böyle bir tanımlama var. Ama evet, büyük bölümünü bakanlığın, evet, büyük bölümünü bakanlığın alacağı çok net. Bu bakımdan düzenleme bir kentsel planlama bütünlüğünde bir kent planlaması anlamında bakılmadığını, kentlere bir değer olarak bakıldığını ifade etmekle şimdilik yetinelim. Evet. Bunun dışında çok önemli olduğunu söyleyebileceğim otoparkla ilgili bir düzenleme var. Şimdi otoparkla ilgili düzenlemede şöyle bir ifade var. Otopark sertifikası getirilmeden otopark bedelini harç olarak yatılıp inşaat ruhsatı alınamayacak diyor. Şu demek şu an bir yerde diyelim ki mahalle bazında bir yerde inşaat yapacağınız zaman otopark yönetmeliğine göre oran otopark hesabı çıkarılıyor. Eğer parsel bazında yeterli düzeyde otopark yeri ayıramıyorsanız ihtiyaç duyulan otopark kadar belediye harç yatırıyorsunuz. İstanbul'da bu 10 ile 40 bin lira arasında otopark başına değişiyor. %25'ini müteahhitler ya da mal sahibi kim inşaat yapacaksa belediyeye yatırıyor. İnşaat ruhsatını alıyor, inşaatına devam ediyor. Şimdi bakın dikkat edin. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 50 bin müteahhit var. Bunun 500 bininin büyük ölçekli iş yaptığını düşünelim. Asgari 49 bini mahalle ölçeğinde, semtlerde, yapsatçı düzeyinde işte her birimizin inşaatlarını yenileyen müteahhitler olarak düşünün. Şimdi bu ruhsat alma sürecini belediyeye otopark harcı yatırmadan çıkarıp ki kanun onu yasaklıyor, çok net tanımlamış. Otopark sertifikasına bağlamakla ruhsat öncesi sizin oradaki dairelere ait bir tapuya da kaydı yapılmış bir otopark belgesi getirerek ruhsat almanız demektir. Şimdi kısa vadede böyle bir belgeyi bulmak mümkün değil. Peki bu ne anlama geliyor? Çünkü otopark sertifikası paraya dönüştürülerek yani harç yatırılarak olmaz diyor. Sertifika getireceksiniz diyor. Şimdi otopark yönetmeliğinde de 2 ay önce bir değişiklik hazırlandı. Belli ki bu kanuni düzenlemeyi bekliyorlar. Bununla beraber değişecek. Çünkü kanun olmadan yönetmeliği yapamazlar. Orada da şunu söylüyordu. Tüm kamusal alanlarda kamu kurumlarına ait işte örneğin okul bahçesinde, hastane bahçesinde, yollarda, parklarda kamu kurumları özel kurumlar işbirliğiyle birlikte otopark inşaatları yapabilir. Bunlar bağımsız numaralar, otopark yerleri bağımsız bölüm numaraları da verilerek tapuya tescil ettirilebilir diye bir düzenleme. Evet. Şimdi bunu kanunla ilişkilendirdiğimiz zaman İşte buralardan otopark satın alacaksınız. Belediyeye diyeceksiniz ki benim 5 otoparklık, 10 otoparklık sertifikam burada, ruhsatımı ver. Şimdi kısa vadede bunun olması mümkün değil. Sertifika işletme için mi? Yok, hayır. Tapuya da tescil edilecek. Hayır, şöyle düşünelim. Benim 10 dairelik bir bina yapıyorum. Evet. 5 tane otoparkı, her daire için bir otopark düşünün. 5 tanesini parselde çözdüm. 5 tanesini çözemiyorum. Açıkta kaldı. Belediyeye harç yatırıyordum. İnşaat ruhsatını alıyordum. Evet. Şimdi belediyeye harç yatıramıyorum. 5 otopark, yani oradaki diğer 5 daireye ait otopark yerini bir şekilde temin edip o da tapuda tescilli oluyor zaten. Sonradan herhalde el değişmesine ilişkin bir şey bu. Getirip ruhsat alabileceğim. Evet. Kısa vadede böyle bir organizasyon olmadığı için inşaat ruhsatları en az 1 yıl duracak. Evet. Peki inşaat ruhsatlarının 1 yıl durması ne demektir? Şimdi belediyelerde o ya da bu şekilde yenilenen inşaatlar var. Boş parseller var. Evet, bunlar bu yani imarlı alanlarda inşaatların yapılması doğal. Bu şu demektir. Şu an arza sunulmuş çok ciddi bir yapı stoğu var. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları eliyle yapılan. Bunların pazar alanını bir kısmı da satılamayan geniş tutacak. Evet. Çünkü siz bir yıl bu ölçekteki inşaatları durdurursanız bu talebe cevap verecek olan şu an arza sunulmuş bu ölçekteki stoklardır. Evet. Bunun için bu size zorunlu olarak bir yıl sizi bir kere tıkayacak. Birincisi bu. İkincisi ve daha da önemlisi şu. Belediyeler bu taleplere cevap verebilmek için bu yönetmelikteki değişikliği biraz önce hatırlattığım değişikliğe de bağlı olarak okul bahçelerinde, parklarda, yollarda, her yerde hızla otopark inşaatları yapılıp satılması gündeme gelecek. Evet. Bir de sokaklar da otoparklar. Böylece bütün kamusal alanlar otopark inşaatı üzerinden yeniden pazarlanmış olacak. En önemli noktası bu. Üçüncü bir önemli nokta parsel sahipleri, girişimciler parsel bazında otopark ihtiyacını çözebilmek için parselin tamamının bir ya da birkaç 3-4 kat otopark yapılması yönünde plan tadilatlarını belediyelere zorlayacaklar. Evet. Orada çözmek için. Çünkü biz ciddi otopark sertifikasının görüleceği çok açık. Böyle olunca ne olacak? Çok önemli, bir kere ekolojik sorun ortaya çıkacak. Ağaç hiçbir olmayacak. Şekilde yağmur suyu toprakla ilişkilenmeyecek. Ağacı böceği unutalım, bunlar olmayacak. Artı yeni bir altyapı maliyeti getirecek kamuya. Bu yağmur sularının kontrolü ve tahliyesi ciddi bir yeni bir alt yatırımı da beraberinde getirecek. Yani şuradaki inanın bir paragraflık otoparkla ilgili düzenlemenin sonuçları bunlardır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Evet. Ya, milyar dolar. Bir şey soracağım. Milyarlarca liralık bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi diyelim ki bu otopark sertifikası çıktı. Aynen örnekte olduğu gibi 5 tane dairemiz için gittik. Otopark sertifikası aldık. Evet. Bu sertifikayı aldığımızda da yolumuzu da geldiler. Orayı da otopark yaptılar. İş parkın tabelasını da koydular. Bir de görevlisini koydular. 5 tane yer mi ayıracak bana? Böyle bir şey de olmayacak herhalde, değil mi? Böyle Hayır. bir şey de söz konusu değil. Şöyle olacak. Otopark sertifikasını nerede bulup aldıysanız. Eviniz burada olabilir. Karaköy'dedir eviniz ama siz sertifikayı Eminönü'nde bulmuş olabilirsiniz. Evet. O daireye ilişkilendirerek tapuda bir kayıt yapılacak. Siz gidecek, yani yasa öyle diyor. Siz gideceksiniz belediyeye, benim otopark yerlerimi aldım, işte bunlardır belgeleri deyip ruhsat belediyeye vereceksiniz. Belediye size orada inşaat ruhsatı verecek. Evet. Bilginiz var mı? İş parkın satışı yakın mı? İSPARK'ın. Bir ara söz konusuydu ama şu anda bilemiyorum. Ama bu otopark işletmeciliğine ilişkin birçok yeni firmaların oluştuğunu görüyoruz sıkça. Öyle mi? Bu ciddi bir zaten otopark sektörü oluşmuş durumda. Evet, çünkü tabii. Nerede bir problem varsa, sorun varsa orada ayrı bir rant alanı oluşuyor, ayrı bir sektör oluşuyor. Bunu da yakında sırf otopark üretmek üzere birçok girişimin olacağıyla karşılaşabiliriz. Evet, bu soruyu kayıtlara geçelim. Yeniden soracağız. İSPARK satılırsa o soruyu sormuştunuz deriz, değil mi? Evet. Hayır, çünkü bütün bunların sonucunda şimdi yani diyelim ki Kadıköy'de bina yapıyoruz ve 5 tane otoparkı gittik Bağcılar'dan aldık. Ki yani çok böyle absürt bir örnek de olmadı. Kadıköy'de çünkü otopark yok yani öyle bir sorun yok. Evet. Peki. Bunun dışında tabii şöyle düzenlemeler de var yasada. Mezarlıklara ilişkin mesela bir hüküm var. Mezarlıkların özel işletmelerce işletilebileceği düzenlemesi var. Nasıl yani? Şimdi buna neden ihtiyaç duyulmuş? Mezarlıkları belediyeler oluşturur, belediyeler işletir. Evet. Şimdi özel işletmenin mezarlıkla ilişkilendirilmesi bir şu denilebilir. İşte özel mülkiyette bir mezarlık alanı oluşturulabilir. Özel mülkiyet sahibinden bu verilebilir gibi bir düzenleme gibi algılanmıyor. İşletmekten bahsediyor. Çünkü o durumda dahi kamulaştırılması lazım. Bu bir kamu hizmetidir. En temel kamu hizmetidir. Evet. En kutsal kamu hizmetidir. Yani bunun bile özel sektör eliyle işletilmesi, bir işletme mantığıyla bakılması yani nasıl olacak? Mezarlık sahiplerine herhalde mezarlıkların gideriyle ilgili aidata mı bağlanacak? Ödenmediği durumda mezarlara icra mı gelecek? Yani birçok şeyi biraz da trajikomik bir şekilde akla getiriyor. Ya bu hakikaten... Yani neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulur? Hakikaten... Ki belediyeler bu hizmeti hemen her yerde bir en önemli kamu görevidir. Ölüm ve ölüm sonrası mezarlık hizmetleri. Bu tüm dünyada böyledir. Nedense böyle bir mezarlıkların da tüm kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine, o mantaliteye bağlı olarak mezarlıkların da işletilmesinin bir özelleşmesinden söz konusu. Açıkçası şey vardır ya, hani bizim mezarlıklarda piknik yapmaya gitti diye gazetelerde haberler falan çıkar. Şimdi acaba dedim, bunlar hakikaten çok yaygınlaştı da özel sektör orada hani pikniğe gidenlere hizmet vermek üzere falan tesisler açarlar mı, açmazlar mı? Kafeler. Kahve değil mi? Değil mi? Evet. Şey, mangal kömürü satışları. Şey var yani. Mesela başka bir maddede kamusal planlarda kamusal alanlar olarak ayrılan, sosyal teknik altyapı alanları olarak ayrılan yerlere mesela şöyle bir hüküm getiriliyor. Fonksiyonu değiştirilmemek kaydıyla özel sektör tarafından, özel işletmeler tarafından buraları işletilebilir diyor. Hı hı. Yani kamusal alanlarında aslında bu anlamda bütünüyle özelleşmesi anlamına geliyor. Hı. Örneğin spor alanı. Kendisi çocukların oynayacağı bir spor alanı. Hı hı. Spor alanını siz özel işletmeye verdiniz. Özel işletme orayı nasıl işletecek? Kamu gibi mi işletecek? sağlık alanından tutun, eğitim belli bir gelir, geliri hedeflemeden evet. özel mümkün değil. Yani dolayısıyla kamusal alanların çok değil. Ciddi bir şekilde özelleşmesini, sırf işletme adı altında parkları özelleştirecekler mesela. Oraya parkın bakım, onarım vesaire giderini ihale ettim diyecek. Oradaki bilmem nereye, oradaki basket sahası, ne bileyim işte handbol sahası, futbol sahasını bir özel işletme işletmeye başlayacak. Evet, aslında işletme... bugün de biraz durum böyle evet. değil mi? Yani i̇şte bunu bütünüyle yasal güvence evet. alıyor. Tabii. Şu an ihaleyle yapıyorlar ama doğru. çok yasal altyapısı yok şu an yapılan. Evet. Çünkü kamusal alanı özelleştiremezsin. Danıştay başvuruları vesaireleri. Sıkıntılı bir süreç. Evet. Bu konuda yargı kararları da söz konusu. Bunu güvenceye alıyor. Evet. Şimdi benim bunların dışında çok özür dilerim. Çok evet. önemli bir madde düzenlemesi daha var. Bunu bakan gerçi geri çektikleri yönünde bir açıklama yaptı ama yasa meclise geldiğinde geri çekilip çekilmediği tam netleşecek. O da şu. Bir plan ve o plana bağlı olarak verilen inşaat ruhsatları ve devam eden inşaatlar yargı kararıyla durdurulsa ve plan iptal edilse dahi o ana kadar yapılan inşaatlar seviye tespiti yapılıp kazanılmış hak sayılıp tamamlatılmasını güvenceye alan bir düzenleme daha var. Evet. Şimdi bu son derece şehircilik ilkesi ve idari yargının idari işlemler üzerindeki tamamen düzenleme özelliğini de bütünüyle kaldıran bir madde. Tabii. Yani o bakımdan anayasaya da ben aykırı olacağını, çok net olarak aykırı olduğu gözüküyor diye düşünüyorum. Evrensel hukuka aykırı. Çünkü inşaat sektörü biliyoruz ki hukuki sürecin daha önünde gidiyor, hızlı gidiyor. Tabii. Evet. O zaman siz hukukla yanlışlığını bir fiil yargı kararıyla kesinleştirdiğiniz bir şeyden geriye dönemiyorsanız bu kaçak yapılaşmanın önünü inanılmaz derecede açar. Zaten birçok yasa düzenlemede diğer maddelerde yani ruhuna uygun ufak redaksiyonlarda görüyoruz. İnşaatları inanılmaz derecede kolaylaştırıcı bir düzenleme var. Ruhsatta bile, ruhsat sürecinde bile işte çok şu kadar süre incelemeden fazla bekletemez. Evet, orada çok stratejik planların mesela aslı süresini belli etmiyor. Ne zaman nerede asılacak? İtiraz hakkın olacak. Böyle bir hakkın yok. Yani bu tür her şeyi pratikleştirip bir an önce inşaatlar yapılsın. Ruhsat ruhsatları bir haftada falan belediyeler cevap vermek zorundadır falan gibi. Çok evet. inanılmaz böyle düzenlemeler var. Hatta işte evet. o vermezse bakanlık verir falan Bilendi. Gibi. Hı-hı. Bir de şey gösteriyor. Bu tür düzenlemeler var. Yani evet. o zaman bunca açılan inşaatlara ilişkin açılan davaları kadük hale getirecek bu düzenleme tabii ki doğru bir düzenleme değil. Bakanın bu yönde bir açıklaması oldu. Bundan bir hafta önce falan işte o maddeyi geri çektik gibi ama onu tabii yasa da diyelim yeniler gelecek. O zaman göreceğiz. Fakat bu bütün değişikliklerde çok temel bir şey var. O da tamamen merkezileştiriyor. Yani yerelin bütün haklarını ortadan kaldırıyor. O anlamda Kadir Topbaş'ın 2000... söylemiş olduğu, yani ben İstanbul'un sadece %50'sine hakimim çok cümlesi doğru. yanlış Hayır, çok bir doğru. şey çok değil. Doğru. Tabii, çok doğru. Tabii ki. Evet. Ama onu tabii Sayın Topbaş 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kuruluşunu öngören 4648'di galiba sayılı kanun hükmündeki kararname çıktığı zaman söyleyecekti. Evet. Tabii. Asıl anlamlı olan oydu. Evet. Ama maalesef o dönemde belediyeler evet. yani iktidarın yani siyaseten onunla birlikte olan ya da diğerleri hiçbiri bundan rahatsızlık ifade etmediler maalesef. Yani yerel yönetimin inisiyatifinde olması gereken özellikle planlamaya ilişkin katılımcılığın sağlanabilmesi anlamında şehircilik ilkeleri açısından yerel yönetimlerdeki inisiyatifin bütünüyle Ankara'ya bakanlığa neredeyse verilmesi ve bakanlığın şu an İstanbul'un birçok yerinde parsel bazında tamamen şehircilik ilkelerinden aykırı, bağımsız planların yaptığı bir süreçte bütün bunları artık bundan sonra söylemenin fazla bir hükmü kalmadı diye düşünüyorum. Örnek de verebilirim. Örneğin Bakırköy Yeni Mahalle'de sosyal sigortalara ait bir doğum hastanesi vardı. Belki bilirsiniz. Bilirim. O bölgenin evet. önemli bir doğum hastanesiydi. Evet. Bu Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokolle TOKİ'ye devredildi. TOKİ oraya bir plan yaptı. Daha doğrusu bakanlık bir plan yaptı. TOKİ orayı pazarlamak istiyor. Yapılan plan notunda girişimcinin, alıcısının her kimse istediği binayı yapabileceği şekilde bir plan notu var. Hastanede olabilir, okulda olabilir, alışveriş merkezi de olabilir, rezidans sosyal tesis olabilir, rezidans olabilir, benzin istasyonu olabilir. Niyeti ne istiyorsa o yapar. Oysa Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin ekindeki lejanta baktığımızda 200'e yakın lejant vardır. Yani her şeyin bir insan fonksiyonuna ait en küçük detaylar bile lejantlanır ve bir fonksiyon neyse onun dışındaki bir fonksiyonda orada inşaat yapamazsın. O fonksiyonu getiremezsin. Bu kadar da planlama ilkesi net bir şekildedir. Yani siz atıyorum konut alanında direkt hastane yapamazsın, otel yapamazsın, sağlık alanı olacak. Ne bileyim konaklama turizm alanı olacak otel yapabilmen için vesaire. Spor alanında başka bir şey yapamazsın. Spor fonksiyonlu bir şey yapacaksın. Bu kadar netken çünkü bu insanın insan yaşamında ihtiyaç duyulan fonksiyonlarına göre nüfusa oranla bilimsel olarak hangi fonksiyonlara ne kadar mekan ayrılması bir şehircilik bilimi olarak ortaya konmuş, nüfusa öngörülü olarak bunlar ayrılır. Yoluydu, tabii, alanıydı, sosyal alanlar, tabii, belediye, yeşil alanlar, tabii, mezarlık tabii. Vesaire gibi. Evet. Şimdi siz bu hassasiyette plan yapılması gerekirken oturduğunuz yerden bir parselde canın ne isterse burada bunu yap diye plan yapıyorsun. Bakanlık bunu yapıyor şu an. Ve İstanbul'un birçok yerinde bunu yapıyor. O bakımdan merkezileşmesinin çok ciddi sıkıntıları var tabii. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Peki. Ara verelim. Siz de birazcık dinlendirmiş oluruz. Ondan sonra ikinci peki. bölümde peki. Devam edeceğiz. Evet, dinliyoruz. So Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Evet, bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyorum. Konuğumuz Ali Hacı Alioğlu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, tabii yani bu taslak içerisinde çok dediğimiz gibi değişik kanun maddelerine atıf var. Bunlardan bir diğeri de imar kanunu ile ilgili olan görüş elimizden geldiği kadar vakit ayırabildiğimiz kadar konuştuk. Bir diğeri de yapı denetim kanunu ile ilgili olan galiba, değil mi? Evet, evet. Yapı denetim özellikle hani bizim programımızın konusu ve içeriği anlamında önem taşıyan bir şey. Kaliteli inşaatlar, kaliteli yerleşim yerleri üzerine durduğumuz için. Peki yapı denetimde bir takım sorunlar her zaman dile getirildi. Evet. Bunun uygulamasıyla ilgili olarak amacına yönelik uygulanmadığı, hatta evet. İki kere kanun değişikliği yapıldı. Çevre Bakanı da sanıyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı da burada bir takım sorunlar olduğunu çok yakın tarihlerde de söyledi. Evet. Şimdi burada ne oluyor? Bu taslakta ne diyorlar yapı denetim için? Şimdi bu yapı denetim hakkındaki kanun uygulanmasına ilişkin bir değinme yaparsak daha iyi anlaşılacak. Hatırlarsanız 99 depreminden hemen sonra böyle bir afetin, doğal afetin yaşanmış olması yapılardaki üretim aşamasındaki denetimsizlikten olduğu öngörüsüyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Evet. Ve kamunun aslında yapması gereken, kamu kurumlarının yapması gereken bir denetim, inşaat üretim sürecindeki denetimin aslında yapı denetim şirketi eliyle özelleştirilmesi gündeme geldi. Bugün yapılan şeylerin benzerini o zaman yapı denetim alanında yaptılar. Bakanlık ne yaptı? Bu konudaki tüm görev yapacak olan kuruluşlar ve kişilerin sicillerine varıncaya kadar gerek yetkilendirilmesi, gerek onların işlemlerinin tutulması anlamındaki tüm düzenlemeyi kendi bünyesine aldı. Belediyelerin de elinden aldı. Yani yapı denetim kuruluşuna yetki veren de belediye bakanlıktır. Onların ne kadar nerede ne kadar inşaat denetliyorlar onları tutan da bakanlıktır. O denetçi, mimar vesaire gibi tanımlamalar var. Onlara o belgeleri veren de bakanlıktır. Tümünü bakanlık kendi kontrolüne aldı. Kısmen Bayındırlık İl Müdürlükleriyle, kısmen Ankara'dan bu sistem yürütülüyor. Fakat bu sistem yasanın kendisi ve içeriğinden ötürü ilk günden itibaren ciddi oranda işlenmediği de ortaya çıktı. İşlenmedikçe hizmet naylon hizmet olarak verilmeye başlandı. Bir sürü şikayetler oldu. Birçok şeylerde, inşaatlarda zabıtlanmalar oldu. Tabii her zabıt hukuki bir süreci beraberinde getiriyor. Bakanlık yetkilendirdiği birçok mimara, mühendise ceza vermeye başladı. İlk aşamada kurulan yapı denetim şirketlerinin tamamının yapı denetim izin belgeleri iptal edildi. Sürekli her hafta 10 tane, 15 tane ilk 2-3 senede iptal edildi. İptal edilenlerin yerine hemen aynı adreste ki ceza alanların bir daha bunu yapamamasına ilişkin yasada hüküm de var olmasına rağmen aynı adreste, aynı mekanda Ahmet'in adına, Mehmet başka birinin adına şirketler kuruldu. Aynı adreste 4 kere 5 kere kurulan şirketler var. Bakanlık göre göre bile bile bunlara yine yetkilendirdi. Bu hizmetin bütününe naylon yapıldığını herkesten iyi bakanlık kendisi biliyor. Uygulamalarından biliyor. Şimdi meslek odalarına da ilgili mimar mühendislerle ilgili sürekli dosya gönderiyor. Bunlara işte disiplin cezası uygulayın vesaire vesaire. Evet. Yani bunu da yapıyor. Şimdi hal böyleyken bu denetim mekanizmasının bir kamusal denetim olduğundan hareket ederek bir düzenleme yapılması gerekirken kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki bizim meslek odalarının bu anlamda daha da aktif hale getirilmesi beklenirken yetmemiş gibi bir de inşaat sektöründeki diğer teknik hizmetleri de yapabileceği şekilde bu kuruluşların teknik müşavirlik kuruluşlarına dönüştürülmesi yasasını hazırladılar. Şimdi bu torba yasada bu da var. Evet, yani, proje yapma yetkisini yani de veriyor. Yani yapı denetim kuruluşları, bu haldeki yapı denetim kuruluşları, onun için anlattım bunu. Anladım. En iyi bakanlık biliyor. bakanlıkta kapatılan, açıklasın bakanlık bugüne kadar kaç tane yapı denetim şirketi kurulmuştur? Kaç tanesinin yapı denetim izin belgesi iptal edilmiştir? Çok net soruyorum. Kaç tanesi kurulmuştur? Kaç tane de iptal edilmiştir? Hal böyleyken kurulan şirketlerin neredeyse tamamı, %99 diyeyim, belki bilmediğim bir tane vardır. Tamamı ikinci, üçüncül, yani naylon şirketlerde. Hizmet böyle yürüyor. Siz şimdi bunlara yetmemiş gibi bir de müşavirlik adı altındaki, müşavirliğin hukuksal tanımı da bunun karşılığı değil. Proje hizmetlerini de yapan, arazilerde ifraz, tevhid işlemleri de yapan, işte şeyin mal sahibinin bir takım girişimlerini de üstlenebilecek, yapım işini de yapabilecek, her türlü teknik hizmeti üstlenen kuruluşlara dönüştürüyorsunuz ve bunu da bütünüyle kendinize bağlıyorsunuz. Yani şu an serbest mimarlık mühendislik hizmetleri belediyeler ve odaların kısmen bizim üyeyle olan ilişkilerimizde, bizimle olan ilişkisinden de kopararak onu da bakanlık nezdinde yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yani siz elinizdeki, nasıl anlatsam, sistem işlemeyen çürük bir sisteme, bir yapıya daha da fazla yük yüklüyorsunuz. Bu nasıl işleyecek? Evet. Hayır, tam yeri gelmişken şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi TUMOP kısmını konuşacağız zaten. Hani o, orada ayrı bir şey var da, belediyeleri niye bu kadar devre dışı bırakma çabası ortaya çıkıyor? Belediyelere devre dışı aslında şöyle bırakmıyor. Onların mevcut sistemdeki sorumlulukları, yetkileri aslında kısmen devam ediyor. Bakanlık bypass ederek el atıyor. Çünkü kentlerde oluşturulan ciddi bir rant var. Bunu kendi kontrolünde tutuyor her alanda. Teknik hizmetinden de alarak hiçbir şekilde ona ayak bağı olacak, engel olacak bir yapı olsun istemiyor. Şey bu, özelliği bu. Özellikle, anladım. Hayır, yani sizin anlattıklarınızdan özellikle bu imarla ilgili kısımda belediyelerin hemen hemen, yani bir takım ufak tefek şeyleri var ama bütün söz artık tamamıyla Bakanlığı. Kuruluş yasasında şöyle bir şey de getirdiler, düzenleme getirdiler. Diyelim ki siz bir belediye sınırları içerisinde bir proje geliştiriyorsunuz ve o belediye o projenin yapılmasına uygun bulmuyor. Size o gerekli yasal düzenlemeyi, plan tadilatını yapmıyor, ruhsat vermiyor. Çok aykırı bir şey düşünün, işte ne bileyim, olmayacak bir yerde, işte Taksim'de diyelim ki her şey yerinde, ya da Galata'da ya da başka bir Beşiktaş meydanında siz bir bina yapacaksınız. Belediye diyor ki böyle şey olmaz, biz buna müsaade etmeyiz. Bakanlık o zaman o düzenlemeyi de yapmış. 2 ay içinde eğer ruhsat vermezse diyor, gelin bakanlık bu ruhsatı verebilir eğer uygun görürse diyor. Bu aslında şu demek: dış yatırımcıya, dış sermayeye güvence verme yasasıydı. Yani diyor ki yatırımcıya, size, çünkü birçok açılan davalarda bizler gibi kurumlar var, başka duyarlı birçok kuruluşlar var, kişiler var, bazı belediyeler var. Dolayısıyla bu tür girişimlere, yatırımları eğer kamu yararı görmezlerse hukuki yolla engel oluyorlar. Buna karşı gelecek olan sermayeye güvence vermek için bu Dubai kulelerinde falan. Dubai yaşandı. Evet, onu şimdi hatırladım. Hadi, dış sermayeye güvence vermek için devlet nezdinde aslında ben senin arkandayım, sen yeter ki gel demektir. Hayır, bunun diğer adı otur. Bu düzenleme onun için. Gölge eden her kurum ve kuruluşu devreden çıkartıyor. Çıkartabilirim. Yani, nihai olarak kararı ben veririm. Talep karşısında yani işleri yapın, yapmazsanız ben gerekeni yaparım diyor. Evet. Bunu yasal güvenceye bağlıyor. Özelliği bu. Evet. Ve bu şimdi, anlamdaki teknik hizmeti de, bu alanın teknik hizmetini de kendi kontrolünü alıyor. Evet. Bu teknik müşavirlik firması. Biz mesela bu yapı denetimleri konusunda önemli bir beklenti içindeydik. Yapı denetimleri söz konusu olduğunda parayı veren yapımcı şirket mesela bunu kaldırsın, kaldıracaklar tabii, diye düşünüyorum. Tabii, şimdi düşünün. Ben inşaat yapıyorum. Beni denetleyecek olanı ben seçiyorum. Ya bu şimdi bu kamu denetimidir. Burada bir otokontrol sistemini getirmeniz lazım. Evet. Tek bir iradenin denetimine bırakmamanız lazım ki esas olan gerçekten de denetimdir. Evet. Yani proje çok doğru olabilir. Kaliteye ulaşmanın başka tabii, çaresi yok. Malzeme de çok, malzeme kontrolünü de yapabilirsiniz. Çünkü malzemelerin üretim bellidir. Kontrol yapılabilir. Üretim aşamasının tekniğe, bilime uygunluğunun o an denetlenmesi gerekir. O bakımdan önemlidir. Bunun kamu otoritesi olarak denetlenmesi çok önemlidir. Bir otokontrol sistemi içerisinde bunun ele alınması gerekirken bakanlık firmaları yetkilendiriyor. Siz denetlemeyi yapın diyor. Yaşadığımız şey de ortada. Sonuç da ortada. Evet, şimdi önemli engellerden birisi de tabii ki odalar. Çünkü odalar bugüne kadarki bütün süreçte gerek hukuki yollara başvurarak, gerekse kamuoyu aydınlatan, kamuoyun bilgilendirmesinde bulunarak bir engel teşkil ediyorlardı. Burada neler geliyor? Aslında tabii engel demeyelim, olumsuzluk ifade eden bir kavram oluyor. Olması gerekeni de yapıyorlar. Evet. Aynen. Ama işte bu yeni yani, getirilen kanunun mantığı açısından. Yani hükümetin beklentileri doğruysa bizim o zaman engeliz. Evet. Doğru. Denge ve denetlemeyi sağlar. Yani, çünkü meslek odalarının kamu yararı perspektifinde mesleki faaliyetlerin yürütülmesini güvenceye almaktır. Aslı fonksiyonu budur. Elbette. Ve bu açıdan da 1954'te yasa koyucular meslek odalarına, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin bağlı meslek odalarının kuruluş yasalarına kamu kurumu niteliğinde meslek odası tanımlaması getirdiler. Yani bizim kuruluş yasamızdaki bu cümle aynen öyledir. Evet, kamu kurumu niteliğinde meslek odası. Bu bize bir kamusal sorumluluk yüklüyor. Yani bize bağlı olan üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde öncelikli olarak kamu yararının gözetilmesi bizim temel sorumluluğumuzdur. Ve bunu güvenceye almak bizim sorumluluğumuzdur. Varlığımız budur. Varlığımızın sebebi budur. Şimdi bu değişiklikte benim en çok önemsediğim nokta bu. Bu kavramı kaldırıyor. Evet. Yani kamu kurumu niteliğindeki meslek odası kavramını kaldırıyor. Odaların yapısına ilişkin tamamen değiştirecek şekilde bir düzenleme getiriyor. TMMOB'yi odaları tamamen parçalıyor. İl odaları statüsünde yeni bir tanımlama getiriyor. Asgari 25 meslek adamının bir arada olduğu illerde oda kurulabileceğini öngörecek şekilde bir düzenleme yapıyor. Bütünüyle parçalayan. Çok birbirinden bağımsız bir yapılanmayı öngörüyor. İşte sözde bu odaların yönetimlerinin oluşumuna ilişkin seçim sistemlerinde bir takım nispi temsil anlamında tanımlama getirerek aslında siyasetin ve siyasi bu kurumlar üzerinde siyasi beklentileri olanların organik ilişki kurabilecekleri, onların arka bahçeleri olmalarına olanak tanıyacak aslında bir zemini de hazırlıyor bu yöntemlerle. Evet, ona da eleştiri verdi. Evet, bu yöntemlerle. Bu tür düzenlemeler var. Dolayısıyla tabii ki biz bu anlamda bu düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Onun ötesinde bir kere şu var. Bir yasa oluşum sürecinde, yani demokratik hukuk devletinde değiştirmek ya da müdahale ettiğiniz kurumun görüşünü almak, bu müzakere sürecini yaşatmak en temel olgu olsa gerek, değil mi? Evet. Yani TMMOB yasasını değiştiriyor. Sormuyor TMMOB. O süreçte oysa TMMOB yasasında bir değişiklik olacaksa bunu bizim önermemiz lazım. Bizim dememiz lazım. Yani şunu şöyle düzenleyelim diye hükümet bunu yapar yapmaz ayrı bir şey. Tamamen sizden bağımsız sizin yasanızı değiştiriyor. Burada amaç çok belli. Çünkü kentleşmeye dönük yaptığı kentleşme sürecindeki uygulamalarında kendilerine gerçekten de konunun başında açtığınız gibi o anlamıyla tırnak içinde bizleri engel görüyorlar. O bakımdan etkisiz kılmak için, pasif kılmak için bu kamu kurumun niteliğini de kaldırarak birçok yerde belki açılacak hukuk davasında yetkisizlikten baştan davanın görülmemesini sağlayacak bu tür düzenlemelerin önünü açmaya çalışıyorlar. Yapmak istedikleri budur. O maddenin kaldırılması o sonucu getiriyor mu yani kamu davası? Getirebilir. Bence getirebilir. Öyle bir şey olabilir. Şimdi parçalıyor. Odaları parçalıyor. Çünkü biz kamu adına dava açıyoruz ve evet. Davalarımızın birinci maddesindeki bu dava açmaya ehliyet yönünden yetkili olduğumuzu tanımlarken bu vurguyu yapıyoruz. Yoksa şimdi bir ara idari yargılama usulü kanununda değişiklik yaparak direkt işlemle ilgisi olmayanların dava açamayacağına ilişkin bir düzenleme yapmak istediler. Yine bundan ödürü Anayasa Mahkemesi bunu anayasaya aykırı bularak şey yapmadı, uygun bulmadı. Yani birçok bunların yolları denendi. Evet. Odaları kentsel dönüşüm, özür dilerim, kentsel dönüşüm yasasında da yargı engeli. Yine dönüşüm yasasında bir maddede tanımlanarak yargı engeli getirildi. Evet. Yani bu yasanın işleriyle ilgili açılacak idari davalarda yürütmenin durdurulması verilemeyeceği ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Onu da mesela Anayasa Mahkemesi iptal etti o maddeyi. Evet. Şimdi odaların bir kısmını devre dışı bırakıyor. Yani mesela Endüstri Mühendisleri Odası'nı ayırıyor. Bunları neden yapıyor? Uçak havacılık mühendisleri için. Hayır, tüm odaları ayırıyor. Sadece onları değil. Temel olmaya bağlı tabii. Bütün odaları. Aynı şey elektrik mühendisleri. 24 tane oda var. Bu odalara ayırıyor. Ayrıca bu bazı meslek alanlarında ihtisasa ilişkinde odaların oluşmasını öngörüyor. Herhalde bahsettiğiniz o. Evet. Yani işte birçok ihtisasın da odalaş... Mesela mekatronik. Parçalamak. Evet. Tabii anladım. Otomotiv. Yani olabildiğince küçülterek, evet, parçalayarak, birbiriyle ilişkisini kopararak, bu şekilde bir düzenlemeyi getirerek meslek faaliyetinin kamusal anlamdaki yapımını etkisizleştirecek, bu denetimi yapanları etkisizleştirecek bir düzenlemeyi öngörüyor. Yaptıkları budur. Yani işte seçilmiş olmak tırnak içinde her şeye muktedirdir mantığının bir sonucu olarak bu karşımıza çıkıyor. Evet. Ve böylelikle de daha da komik şeyler var. Örneğin mesela bizim Mimarlar Odası'nın uluslararası mimarlar örgütlerinde, Mimarlar Birliği'nde üyelikleri ve görevleri var. Tabii. Örneğin yanılmıyorsam 138 ülkenin içinde olduğu Uluslararası Mimarlar Birliği'nin bölge başkanı bizim bir önceki dönem şube başkanımızdır. Türkiye kesimidir. Evet. İkinci dönem bu görevi yapıyoruz. Avrupa Mimarlık Birliği'nde aktif görevimiz var. Akdeniz Mimarlar Birliği'nde yine böyle görevlerimiz var. Şimdi diyor ki yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak uluslararası toplantılara kurumu, odayı temsilen biri gidecekse 15 gün öncesinden Bakanlığın Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilecek. Hizmetler Genel Müdürlüğü onaylarsa katılabileceksiniz bu toplantıya. Şimdi burada bir yaban çekişi bilime karşı olan saygısızlığı düşünün. Yani bir bilim insanı bilimsel bir toplantıya gidecek, bakanın memurundan izin alacak. Bu kadar komiktir bu. Ya, buna bütün dünya gerçekten güler. Hakikaten o acı kısmı var. Bir yaman bir çelişki var ortalıkta. Şimdi kamu örgütün niteliğini kaldırıyor. Evet. Ondan sonra nasıl müdahale ediyor? Bakanlığa bağlıyor. Çok doğru bir şey yakaladınız. Evet, evet, çok doğru. Yani siz tabii meslek odalarını onu şeyde yaptılar. Bakanlığın bir sürü müdürlükleri var. Onlardan bir tanesi de Mesleki Hizmetler Müdürlüğü. Meslek odalarını da Mesleki Hizmetler Müdürlüğü ile bağlayarak hiyerarşik bir baskı kurmaya çalışıyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak da şimdi böyle bir düzenleme getiriyorlar. Ama sizin dediğiniz aslında bir taraftan dediğiniz gibi bu kamusal niteliğini ortadan kaldırıp bir taraftan da bakanlığın sanki emrinde kurumlara dönüştürmesi de özünde çok ciddi bir çelişki. Evet. Doğru. Evet, bir anda devlet memuru haline getiriyor. Çünkü devlet memurluğunda hakikaten bir izin aynen yani o mantıkla zaten tabii, o şey yapıyor mu yani? Mantıkla yaklaşıyor. Evet. Ama peki şimdi meslek odaları yani birçoku yani hemen hepsi birikimini, akademik eğitimini, birikimini bilimden alıyor. Elbette. Yani bilimsel bir yapı çerçevesinde bunlar faaliyet gösteriyorlar. Evet, kanunla kurulmuş. Sizin ama bilimsel bir takım toplantılara katılımınızın, bakanlık bürokratının adeta keyfiyetine bırakılması çok acı bir şey. Kabul edilebilecek şey değil. Çok acı bir şey. Peki bunun mesela tabipler odasına falan yansıması olacak mı? Çok merak ediyorum. Tabipler Odası'na da bu perspektifte herhalde Sağlık Bakanlığı'ndan bir blok öyle bir şey olacak gibi geldi. Yani galiba öyle olacak. Ama inşaat bir numara. İnşaat ya Resulullah. Onu seviyoruz. Evet, evet. Her şeyin önüne geçiyor. Anayasanın da kanunların da önüne geçiyor. Peki İdris Güllüce'den Şehircilik ve Çevre Bakanı'ndan bir randevu istediniz. Gelip görüşmek istiyoruz dediniz. Bu randevu verildi mi? Önce görüşlerinizi şimdi bu konuda yazılı. Çok spekülasyonlar yapılıyor. Biz her zaman ilgili ilgisiz herkesle görüşmeye açığız ve özellikle icra makamında olanlarla, siyasilerle bu tür taleplerimiz çok oluyor. İnanın buna samimi bir karşılık asla alınmıyor. En son bu yasayla ilgili meclis komisyonunda görev yapan muhalif partilerin temsilcileri bizle görüştüler. Evet. Sorunuzun cevabını verdim abi. O görüşmeden muhalif partilerin şeyleri gördük. Ayın 19'unda da bir başvuruda. Şimdi İdris Güllüce dündü galiba gazetede bir demeç veriyor. İşte odalar denetlenecek. Sanki biz denetimden kaçıyormuşuz gibi. Hayır yani, denetlenmiyormuşsunuz gibi. Sanki denetlenmiyormuşuz ve denetimden kaçıyormuş gibi. Oysa idari işlemleri ve mali işlemleri en şeffaf ve açık kurumlar biziz. Çünkü her iki yılda bir tüm çalışmalarımız ve tüm gelirlerimiz ve giderlerimiz, mali bütçelerimiz kitapçık halinde yayınlanır. Hı hı. İlgili ilgisiz herkesin eline ulaştırılır. Bu kadar da şeffafızdır. Yani meslek odasının o gün itibarıyla neye ne harcamıştır, ne geliri olmuştur, çalışma raporunun arkasında gözüküyor. Bizim şey yaptığımız şu, bizim denetlememizin bir kanuni tanımı var. Bu tanımda beni denetleyebilirsin. Evet. Bakanlığın memuru beni denetleyemez, kusura bakmasın. Yani olay budur. Yani keyfiyete de, ve orada mesela şöyle bir düzenleme var. İsimsiz ihbar dahi olsa Şehircilik İl Müdürlüğü meslek odasını denetleyecek. Evet. Böyle bir şey yok. Ben senin şeyin değilim. Bütçemi senden almıyorum. Sana devletin diğer kurumları, maliyesi kanunla düzenlenmiş şekliyle ve idari açıdan yargı denetimine de açığım. Bunu yapın. Buna bir problem yok. Bakanlığın böyle bir keyfiyetle baskı kurmasıdır. Mesele, tabii ki biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Şimdi bakanlığın açıkladığı da odur yani. Hiç konuyu saptırmaya gerek yok. Yarın örgütlü olduğunuz her yerde sokaklardasınız. Ankara'da saat 18'de Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne meşaleli bir yürüyüş yapıyorsunuz. İstanbul'da 18.30'da Beşiktaş Meydanı'ndasınız ve evet, Eminönü Meydanı'ndasınız. Evet. İzmir'de 18.30'da evet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi evet, önündesiniz. Adana, ben tabii sadece evet, büyük illeri sıralıyorum. 17.30'da Baraj Yolu Duygu Kafe önüne mesafeli yürüyüş, evet, meşaleli yürüyüş yapıyorsunuz. Hı. Ne diyeceksiniz bu yürüyüşlerde? Bu TMMOB etkinliklerimizin aslında bir parçası. Yaklaşık 20 gündür bu anlamda yapılan, bu torba yasada getirilen değişikliklerin ne anlama geldiğini kamuoyuna anlatma anlamındaki çalışmalardır. Nerede TMMOB temsilcisinin kamuoyuna açık bir ifadesini görürseniz, işte bir saattir bu programda yaptığımız gibi bu torba yasada halka neler yansıyor, neler yasamıyor, neler değişiyor. Bütün bunları anlattığımız konulardır. Bu akşamki, yarın akşamki programda da bunun bir parçası olarak aynı şeyleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bildirilerimiz var, açıklamalarımız var. Yani bu yaklaşık 20 gündür süren bir program ve devam ediyor. Evet, şimdi bu kanun taslağı, torba kanun taslağı komisyonda mı, nerede ve ne zaman meclise geleceğini biliyor muyuz? Şehircilik Bakanlığı bunu hazırladı. Komisyon resmi olarak meclis gündeminde komisyona şu an havale edilmiş değil şu an için. Bakanlık bunu hazırladı. İlgilileri işte bir şekilde tepkilere bakıyorlar, değerlendirmelere bakıyorlar gibi gözüküyor şu aşamada. Ama çok yakın tarihte bizim bunun meclis gündemine geleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü imar kanunundaki değişiklikler hükümet yetkilileri tarafından yaklaşık bir yıl, iki yıldır ifade ediliyor. Çünkü kanunda olmamasına rağmen bazı planlarda, belediyelerin yaptığı planlarda imar transferi gibi plan notları bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce planlarda ifade edildi. Bunu her fırsatta bu imar transferleri, imar hakkı vesaire gibi kavramlar kullanılıyordu ki asıl amaç zaten o. Yani burada yapılmak istenen temel amaç bu. O bakımdan gündeme yakın zamanda gelecektir diye düşünüyoruz. Evet, çok kısa bir zamanımız kaldı. Hemen bu kıyılarla ilgili, kıyı kanunuyla ilgili düşünülen değişikliği özetlemek istiyorum. Yapılaşma sınırı kıyı kenar çizgisinden kara yönünde 10 metre, deniz evet, seviyesine göre 5 metre yükselen yerlerde kıyı kenar çizgisine 20 metre, diğer yerlerde 50 metreye çekiliyor. Yani bu diyorsunuz, kumsallara binalar yapılacak, evet, denizler yapılarla kuşatılacak. Daha da önemlisi var. Dolgulara yapılacak. Evet, evet, daha evet, da önemlisi var. Doğru. 1992 yılından önce yapılmış yapılara da, kıyılarda yapılmış evet, yapılara da af getiriliyor. Evet, evet, evet, evet, evet. Bir evet, de dolgulara yapım söz konusu. O da yani kıyılardaki kıyı kanunundan gelen, ki önemli bir kanun bu kıyı kanunu. Kıyılarda su alanlarında, derelerde, göllerde, hı, onları da düşünmek lazım. Havzalarda çünkü. Yapılaşmanın önünde ciddi bir tedbir olarak düzenlenmiş bu kanunu daha da içeriğini boşaltıyor ve buralardaki yapılaşmanın önünü açacak düzenleme getiriyor. Peki ben şeyi merak dolgu ediyorum. Dolgu alanlarında şimdi, özellikle yapılaşmayı. İstanbul'da son 2-3 yıl içerisinde binlerce dönüm dolgu yapıldı. Tabii. Zeytinburnu'nda ve Maltepe'de. Tabii, mesela onlar yapıldı. Peki orada yapılaşma açılacak mı? %5 yapılaşma olanağı. %5 yapılaşma olanağı veriyor. Çok ciddi bir şey. Evet. Arkadaşlar maalesef zamanımızı tükettik. Ali Hacı Alioğlu çok teşekkür ederiz. Biz verdiğin teşekkür bilgiler için. Ama yani bu devam edecek. Bunun edecek bir komisyon kısmı var. Tabii. Sonradan meclis kısmı var. Bir de tabii yasa çıktıktan sonra bakalım ne çıkacak. Çünkü bu komisyonlarda ve mecliste ciddi değişikliklere uğruyor. Başlangıçta hiç söz konusu olmayan şeyler, bahsedilmeyen gece yarısı önergeleriyle. Evet, genel gece yarısı son dakika önergeleriyle bir anda çok daha farklı, çok daha geleceğe ilişkin ciddi sorunlar bırakacak yasalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bence şu nokta var. Esasında yani bu taslak demin başlangıçta da söylediğim gibi 10 tane kanun değişiklik öneriyor. Evet. Ve bu ne demek? Türkiye nüfusun çok büyük bir bölümünü esasında etkileyecek olan bir takım değişiklikler var. Bu sadece TMBO'nun benim şeyi değil. Bütün bence meslek odalarının, ziraatçılar da mesela meralarla ilgili bir şeyler var. Yani onların da ilgilenmesi lazım. Tabii başka ki diğer meslek odaları da hepsinin dahil olması gerekiyor. Çok özür dilerim. TMBO olarak öne çıkmamızın sebebi bizim ikna edici düzeydeki bu konulara vakıf oluşumuzdur. Oradan uzmanlık kuruluşlarısınız. Fakat siz evet, yani tabii. Tabii. Onun için de belki müdahale ediliyor. Her şeye rağmen biz umutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuğumuz Mimar Ali Hacı Alioğlu idi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri. Aslında Galata Port'a da girecektik ama vaktimiz kalmadı. Torba yasa üzerinde, yeni torba yasa üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41